www.attableek.com, the Reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Allah Rabbul Izzati wal Jalal ka lakh-lakh shukr hai ki Allah ne humko ye mubarak din naseeb kiye, Arafah ka din bhi naseeb kiya. کتنے لوگ پچھلے دنوں میں انتقال کر گئے. مومن کے لیے تو ایک ایک سانس خیر اور برکت کا ذریعہ ہے. خیر پہنچتی ہے شکر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے, تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے اس کے لیے اس میں ثواب ہے. ابھی کسی نے ایک ویڈیو بھیجا ولورہمپٹن میں, ایک گورا مسلمان ہوا اور 30 منٹ کے بعد انتقال ہو گیا. کلمہ پڑھا اور 30 منٹ کے بعد اس کا غسل کیا, جنازہ پڑھا اور اس کو لے گیا. آج عرفہ کے دن کی بات ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے, گناہ نہیں ہے پاکستان کا. لیکن دوسری طرف جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور نیکیاں کی ہیں اس نے, اس کا درجہ اس سے بھی بڑا ہوا. ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو شخص مدینہ شریف آئے, مسلمان ہوئے, اور ایک کا فوراً جہاد میں انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا, اور دوسرا اس کے بعد غالباً ایک سال زندہ رہا. پھر وہ اپنے بستر پر مرا. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور لوگوں کو جنت میں بلایا جا رہا ہے, اور وہ جو ایک سال بعد اپنے بستر پر مرا تھا اس کو فرشتے آ کے جنت میں پہلے لے گئے, اور وہ جو کلمہ پڑھ کے فوراً انتقال کر گیا تھا, شہید ہوا تھا, وہ بھی ویٹ کر رہا ہے, اور پھر درجہ اس کا بڑھا ہوا ہے. ان کو تعجب ہوا. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا؟ فرمایا تو یہ کس پر تعجب ہوتا؟ فرمایا وہ تو شہید ہوا تھا اور یہ تو اپنے بستر میں مرا تھا. تو حضور نے فرمایا تو پھر اس کی ایک سال کی نمازیں کہاں گئیں, ایک سال کے روزے کہاں گئے, ایک سال کا ذکر کہاں گیا, تلاوت کہاں گئی؟ فرمایا دونوں کے درجوں میں وہ فرق ہے جو آسمان زمین کے درمیان ہے, اس سے بھی زیادہ. کیونکہ ایک مومن کے لیے تو ایک ایک نیکی میں ثواب ہے. تو ہمارے لیے اللہ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے, ہم نیک عمل کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہے. ایک سبحان اللہ بھی ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. تو پھر ہم ایک قربانی کریں گے تو قربانی کے جانور پہ جتنے بال ہوں گے تو ایک ایک بال کا ثواب ملے گا, کتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی. پھر ہم روزے رکھیں گے, دعائیں مانگیں گے, عبادت کریں گے, اللہ اللہ کریں گے, کتنا ثواب بڑھ جائے گا. اس لیے ماشاء اللہ وہ گورا مسلمان ہوا, اللہ اس کی درجات بلند فرمائے. لیکن آپ لوگوں کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے نیکیاں کی ہیں, آپ کو اللہ نے لمبی زندگی دی ہے, تو آپ کا درجہ اس سے بھی بڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عرفہ کا دن اچھا گزرا ہمارا, الحمدللہ. ہم لوگ میدان عرفات میں حاضری تو نہیں دے سکے, لیکن ہم نے ہماری بولٹن کی مسجد کو میدان عرفات بنانے کی کوشش کی. میدان عرفات کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پر کیا, الحمدللہ. خطبہ وہاں پر پڑھا جاتا ہے وہ ہم نے یہاں پر پڑھا, خطبہ حجت الوداع. دعا مانگی الحمدللہ, اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوا جو کچھ ہوا. اللہ پاک اخلاص بھی دے, اللہ راضی ہو جائے. اب کل عید کا دن ہے تو کچھ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. میں اس لیے اردو میں بول رہا ہوں کہ اب انگلش بہت ہو گیا, دو پیر کو بھی انگلش ہو گیا. اب اتنے دن سے انگلش بول رہے ہیں تب میں تھک گیا انگلش بول بول, آج تو اردو ہی بول رہا ہے. تو عید کے بھی کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ عید کے لیے کپڑے شپڑے وغیرہ کی تیاری ابھی رات ہی سے کر لیں، ابھی سے کر لیں، دیری نہ کریں. اور رات جو ہے آج کی رات بھی بہت برکت والی رات ہے، اس کو بھی کچھ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، کریں گے ان شاء اللہ. اللہ ہم کو توفیق نصیب کرنا، اللہ توفیق نصیب کرنا، اللہ توفیق نصیب کرنا. دیکھیے آج کی رات تو ڈبل برکت والی ہے، ایک تو جمعہ کی رات ہے اور دوسرے عرفہ کی رات ہے. اس لیے کہ حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کے بعد والی جو رات ہے وہ بھی عرفہ کے دن کے ساتھ سمجھی جاتی ہے، یعنی یوم عرفہ کی دو راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے والی اور ایک اس کے بعد والی، دونوں راتیں اس کے ساتھ. یہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی عرفہ کے دن میں میدان عرفات میں حاضری نہ دے سکے اور بھاگا بھاگا آیا اور اس کے بعد والی رات میں عرفہ میں پہنچ گیا، رات کو 12 بجے پہنچ گیا، فجر سے پہلے پہلے پہنچ گیا، تو بھی اس کا عرفہ کا دن قبول ہو جائے، اس کی حج ہو جائے گی. یعنی واجب تو یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے وہاں حاضر ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر مغرب کے بعد بھی میدان عرفات میں پہنچ گیا، عشاء بعد بھی پہنچ گیا، فجر سے پہلے پہلے پہنچ گیا، تو بھی اس کا حج ہو گیا. کتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے ہمارے دین میں. تو یہ رات بھی عرفہ کے دن کے ساتھ شمار ہوتی ہے. تو عرفہ کے دن کی برکتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی برکتیں جاری ہیں، ابھی آپ عرفہ کی برکت حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی رہ گیا ہو آج دن میں کچھ دعائیں مانگنا اور عرفہ کی برکت حاصل کرنا، تو رات میں بھی حاصل کر لو، رات میں مانگ لو، انشاءاللہ رات میں اللہ نصیب کریں گے. اور پھر جمعہ کی رات ہے تو درود شریف کا اہتمام کریں، ڈبل برکت ہوگی. درود شریف خوب پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے درود شریف کا اہتمام کریں، مسجد آتے ہوئے مسجد سے گھر جاتے ہوئے درود شریف پڑھیں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے تھوڑا ٹائم درود شریف میں لگائیں، انشاءاللہ عشاء بعد تھوڑی مجلس بھی کریں گے اس میں درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. تو درود شریف کی کوشش کریں، رات میں بھی درود شریف پڑھیں، کل بھی دن میں بھی خوب درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ حضور کا قرب نصیب ہوگا، حضور کی محبت نصیب ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا توجہ آپ کی طرف سے آپ کا استغفار ہم کو ملے گا. اس لیے درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، رات میں تھوڑی بہت تہجد پڑھ لیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آدمی سال کی 5 راتیں جاگے اس کا دل اس وقت نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے. دل مر جاتے ہیں، قلوب میں بھی ایک حیات ہوتی ہے. فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ. یعنی ذاکر زندہ ہے پر غافل مردہ. معلوم ہوا قلوب میں بھی ایک زندگی اور حیات ہوتی ہے. اللہ ہمارے قلوب میں حیات اور زندگی نصیب فرمائے. قلوب کی حیات یہ ہے کہ اس کو قلب کو صحیح راستہ دکھائی دے، سمجھ میں آئے بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور حق بات پر عمل کرے چلے، صحیح کام کرنے کی اس کو توفیق نصیب ہو. ذکر فکر تسبیح تلاوت نماز 5 وقت کی نماز با جماعت اہتمام اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو، تڑپتی ہو اور شوق ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو، اللہ کی یاد سے اس کو اس کا جی اچھا لگتا ہو اللہ کی یاد میں، یہ قلب کی حیات ہے. دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو مسجد میں آنا بھاری لگتا ہے، بمشکل آدمی جمعہ یا عید مسجد میں آ جاتا ہے، اتنا نماز کبھی نہیں پڑھتا کیونکہ دل مر گیا ہے. اور جب فطرے آتے ہیں تو دل پر موت چھا جاتی ہے، دل مر جاتا ہے جب فتنوں کا حملہ ہوتا ہے، یلغار ہوتی ہے، تلاطم ہوتا ہے، موجے مارتے ہیں فتنے، تو اس وقت انسان کا دل مر جاتا ہے. تو جب انسان ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا، جاگتا رہے گا، تو اس کا دل نہیں مر جائے، دل زندہ رہے گا. ان میں عید کی 2 راتیں ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ راتیں امام شافعی نے شمار کر. تو عید کی رات میں بھی کچھ عبادت کر کرنی ہے اللہ ہمیں توفیق نصیب کر دیں. تہجد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، شروع رات میں، اخیر رات میں. روزہ تو نہیں رکھنا ہے ہم نے، لیکن یہ کہ رات کے اخیر میں کوئی اٹھ کر تہجد پڑھ سکیں. آسمان دنیا پر اللہ رب العزت والجلال جلوہ افروز ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی پریشان زدہ کہ میں اس کی پریشانی دور کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں. اب بڑی بے ادبی کی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت والجلال تو وہاں سے یہ اعلان فرما رہی ہوں اور ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہوں، میٹھی میٹھی نیند سو رہے ہیں. یہ موقع ہے. والمستغفرین بالاسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. سحری کے وقت استغفار پڑھنا چاہیے، دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ نصیب کرے گا. تو اگر ہو سکے تو اس وقت کچھ دعائیں مانگ لیں، پھر عید کی نماز کے لیے تیاری کر کے آ جائیں، غسل کر لیں، مسواک کر لیں، منہ اچھی طرح صاف کر لیں کیونکہ بڑے مجمع میں جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں. جو پہلی فجر عید میں آنے والے ہیں فجر ہی میں تیار ہو کر آ جائیں، جو دوسری عید میں آنے والے ہیں دوسری عید میں، تیسری والے تیسری میں، لیکن غسل غسل کر کے کپڑے اچھے پہن کر خوشبو خوشبو لگا کر آئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص جبا تھا، اس کو صرف عیدین میں پہنتے تھے اور جمعہ جمعہ میں پہن لیا کرتے تھے. تو عید میں ذرا تجمل، تزین، خوبصورت بننا، تھننا، ٹپ ٹاپ اچھی طرح آنا، یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اچھے کپڑے پہن، غسل بھی کر لیں، خوشبو بھی لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، پھر مسجد کی آتے آئیں. اور جب مسجد میں آئیں تو تکبیر پڑھتے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید الاضحی میں ذرا آواز سے پڑھتے ہوئے چلنا بہتر ہے. عید الفطر میں خاموشی سے پڑھنے کو بہتر کہا گیا ہے، اگرچہ وہاں بھی جائز سے زور سے پڑھنا، لیکن خاموشی بہتر ہے. اور عید الاضحی میں آواز سے پڑھتے ہوئے آنا بہتر ہے. اور جہاں تک ہو سکے پیدل آئیں. جو مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہوں، ایک کلو میٹر کے اندر اندر رہتے ہیں وہ ریڈیس میں، پیدل چل کر کے آئیں تاکہ دوسروں کے لیے گاڑی کار پارک کرنے کی جگہ ملے جو دور سے آتے ہوں ان کے لیے. تو پیدل چل کر آئیں گے، تکبیر پڑھتے پڑھتے آئیں گے، زیادہ سوال رہے گا انشاءاللہ. تو تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں. اور عید الفطر میں تو یہ سنت تھا کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھجور وجور کھا لیں، کیونکہ اس سے پہلے رمضان کا مہینہ تھا تو روزہ افطار کرنا تھا، تو صبح کو اپنے آپ کو یاد دلانا تھا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، اس لیے کھجور کھانا تھا. لیکن عید الاضحی میں بغیر کچھ کھائے آنا بہتر ہے. اور قربانی کریں تو نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھانا یہ افضل ہے. اگر قربانی کرنے والے ہوں، قربانی کا گوشت گھر پر آنے والا ہے، اور اگر قربانی نہیں ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو عید کی نماز سے پہلے بھی. بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد قربانی کی کلیجی ولیجی گرم گرم پکا کر کے کھائیں، وہ زیادہ مزہ ہے اس کے اندر. جب بھوک ہوتی ہے نا تو کھانے میں مزہ بھی زیادہ آتا ہے، تو اگر بھوک ہوگی تو قربانی کی کلیجی میں مزہ بھی زیادہ آئے گا. قربانی کا گوشت کھائیں، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے. ابھی ہمارے دورے حدیث کے مسلم شریف کے سبق میں کتاب السید والذبائح، کتاب الاضاحی آیا، وہاں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی. خلق لکم ما فی الارض جميعا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. اس پر وہ شعر یاد آ گیا، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، ضیا یعنی روشنی. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو جانور تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے، کھیتی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، چاند سورج اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے جی. تو یہ جو جانور ہیں یہ اللہ نے جب بنایا ہی ہمارے لیے ہیں، ہم کو حکم دیا کہ ان میں کچھ تمہارے لیے حلال ہے کچھ حرام، جو حلال ہے ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت کھاؤ، انجوائے کرو. اور گوشت کو تو حدیث میں سید الطعام کہا گیا ہے، تمام کھانوں کا لیڈر، بیسٹ کھانا، اور اتنا بیسٹ کہ قرآن نے کہا جنت میں بھی گوشت کھانے کو ملے گا، ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ملے گا، جنت کے پرندوں کا گوشت جو جنت میں چرتے رہے. اور بڑے بڑے پرندے ہیں، جنت کے پرندے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جب وہ اڑتے ہیں تو ان کی گردن جو ہے اونٹ کی گردن جتنی لمبی گردن ہے، تو پرندے کا جسم کتنا بڑا ہوگا. تو اس کا گوشت کھانے کو ملے گا، باربیکیو بنا کے کھاؤ، کباب بنا کے کھاؤ، پکوڑا سموسا بنا کے کھاؤ، مزے ہی مزے ہیں جنت میں. تو اللہ پاک نے یہ جانور کا گوشت تو ہمارے لیے بنایا ہے، تو ان کو ذبح کرو اور کھاؤ. مقصدی تخلیق ہی ان کا یہ کہ ان کا گوشت کھایا جائے، ان کا چمڑا استعمال کیا جائے، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کی ہڈی اور بونز اور اس کی جیلٹین سے فائدہ اٹھایا جائے، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. تو اب یہ کہنا کہ ہم تو ویجیٹیرین ہیں، ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہیں، چکن نہیں کھاتے ہیں، بیف نہیں کھاتے ہیں، مٹن نہیں کھاتے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے. یہ جانور اللہ نے بنائے ہی ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان کی قربانی کریں اور ان کا گوشت کھائیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں اللہ نے بعض پرندے ایسے بنائے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، ان کی چونچ ٹیڑھی ہوتی ہے تاکہ وہ گوشت میں اپنی چونچ گھسا کر کے اس گوشت کو نکال کر کھا سکے، اور دوسرے پرندے بنائے ان کی چونچ بالکل سیدھی ہے، وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، وہ گھاس کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں. اسی طرح جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانوروں کے دانت اللہ نے کیسلی جیسے شارپ بنائے ہیں، وہ گوشت کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے اور اس قسم کے جنگلی جانور ہیں. اور دوسرے جانوروں کے دانت اللہ نے ایک دم سیدھے بنائے ہیں، وہ گوشت کھانے کے لیے نہیں، وہ گھاس کھانے کے لیے، جیسے شیپ ہے اور جیسے گائے ہے. تو ان کے سارے دانت ایک دم سیدھے ہوتے ہیں، ان میں تیز دانت نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے کیا کھانا ہے، گھاس کھانا ہے، اور شیر کو کہا کہ گوشت کھانا ہے. اور انسان کو اللہ نے دونوں قسم کے دانت دیے، یہ دروازے بند کر دو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. انسان کو اللہ نے سیدھے دانت بھی دیے اور اللہ نے تیز دانت بھی دیے. کیا اشارہ کیا اللہ نے، انسان تو دونوں کھا، سبزی بھی کھا اور گوشت بھی کھا. کچھ دانت ہمارے بالکل سیدھے ہیں سامنے والے، اور کچھ تیز ہیں پیچھے والے دھاڑ کے ساتھ. اللہ نے یہ اس لیے دیے تاکہ انسان دونوں چیزیں کھائے، سبزی بھی کھائے، گوشت بھی کھائے. تو یہ نیچرل ہے، اللہ نے بنایا انسان کو. یہ نقطہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تحفۃ اللحمیہ نے بیان کیا ہے، اور حضرت نانوتوی سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے چوری لی ہے، اور اپنے کوشچن آنسر میں اس نے اس کو بیان کیا. میں نے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا، میں سمجھا کہ یار بڑا اچھا نقطہ بیان کیا اس نے، پھر پتا چلا کہ تو حضرت نانوتوی کا ہے. تو اللہ پاک نے جب گوشت کھانے کو کہا ہے تو عید کے دن قربانی کرو، اور قربانی کا گوشت اگر آپ کا صبح صبح آ جانے والا ہو، 10-11 بجے آرڈر کیا ہو، تو اس کی ویٹ کرو اور ذرا بھوکے پیٹ پھر اس کو انجوائے کرو، اس میں دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. اور ہو سکے تو روٹی چاول وغیرہ نہ کھاؤ، صرف گوشت کھاؤ، کہ اللہ کی مہمانی ہے، اللہ کی مہمانی کو استعمال کرو. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عید کی نماز کے لیے ہم نے ذرا خوشبو لگا کر کے، بنتھن کر کے، تکبیر پہ پڑھتے ہوئے آنا ہے. اور عید کی نماز، اب کے تو اس کی لاک ڈاؤن، اور یہ لاک ڈاؤن تو نہیں، یہ پینڈیمک کی وجہ سے ذرا تھوڑے تھوڑے ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہوگی. فیملی والے جو ہیں ساتھ کھڑے رہ سکتے، ایک فیملی کے چند افراد ایک ساتھ کھڑے رہیں تو پھر ان کی اور دوسرے کے بیچ میں اجنبی کے بیچ میں تھوڑا گیپ چھوڑ دیں تو یہ ٹھیک ہے. تو مساجد میں ایسا کر سکتے ہیں جب حکومت کی طرف سے الاؤ ہے تو ایسا کر لیں. اور خطبہ وغیرہ دھیان سے سنیں. انشاءاللہ ترکیب عید وغیرہ کی بتا دی جائے گی, خطبہ وطبہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد فارغ ہو کر ایک دوسرے کو صحابہ کرام دعا دیتے تھے, تقبل اللہ منا ومنکم, اللہ ہماری عید بھی قبول کرے آپ کی عید بھی قبول کرے. تو ایک دوسرے کو اس طرح دعائیں کریں, سلام کریں, مصافحہ نہ کریں, ہگنگ نہ کریں, اس لیے کہ اس وقت منع کیا گیا ہے تو قانون کی پابندی کریں. کہ بھائی ہینڈ شیک سے اوائڈ کریں, ہگنگ کو اوائڈ کریں, وربل گریٹنگ کریں, صرف زبان سے سلام کلام کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مصافحہ نہ کریں, زبان سے سلام کلام کریں. اور تکبیر جہاں کا جہاں تک تعلق ہے, ہمیں تو تکبیر تشریف پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب صحابہ کرام تکبیر کا بہت اہتمام کرتے تھے. دارالقطنی کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر کے پورا راستہ زور زور سے تکبیر پڑھتے آتے تھے, تو لوگ بھی ان کے ساتھ زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے زور سے تکبیر پڑھتے کہ پوری مسجد گونج اٹھتی, مسجد کے باہر والوں کو اس کی آواز جاتی اور پورا مینا کا میدان جو ہے وہ تکبیر کے ساتھ گونج رہا ہوتا. تو اس دن اللہ کی کبریائی اور برائی کے ساتھ میدان گونجنا چاہیے. آپ نے اس دن آیا صوفیہ کا جو کھلا ہے تو وہ دیکھا ہوگا ویڈیو کہ یہ ترکی جو ہے زور زور سے ذکر کر رہے تھے, یا اللہ, بسم اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تو یہ وہ پڑھ رہے تھے, لیکن سب ایک آواز میں پڑھ رہے تھے, گونج رہی تھی پوری فضا, کتنا مزہ آ رہا تھا. تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی جب انسان اس طرح اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور اللہ کی عظمت اور کبریائی زور زور سے پکارتے ہوئے آئیں گے. اب یہاں پر تو ہم ایسا نہیں کر سکتے, صبح کو پانچ بجے زور سے چلائیں گے, گھوڑے اڑ جائیں گے, مارنے دوڑیں گے, یہ کیا ہو گیا. تو ذرا کر لے آہستہ آہستہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں, لیکن آواز ہونی چاہیے, خاموشی سے نہ آئیں, چپ چاپ سے نہ آئیں, تکبیر پڑھتے پڑھتے آئیں. تو یہ کچھ آداب ہیں اور سنتیں ہیں جو ہم نے انجام دینی ہے. ویسے کوشش کریں اپنا مسلح ساتھ لے کر کے آئیں, اپنے مسلح پر نماز پڑھیں اس مجبوری کی وجہ سے. دوسرا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اگر یہاں جگہ فل ہو گئی, پیچھے پڑھنا پڑا تو آپ کا مسلح ہوگا, جہاں جگہ مل گئی وہیں پڑھ لو. جب انشاءاللہ عید کی نماز صحیح طرح سے ادا ہو گئی اور واپس ہم جائیں تو کوشش یہ کریں گے کہ ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے لوٹیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے کہ الگ الگ راستے سے آتے جاتے تھے. اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ دونوں راستے والوں کو حضور کی برکت حاصل ہو جاتی, اور دونوں راستے والے حضور کی تکبیر بھی سن لیتے تھے, ذکر سے محظوظ ہو جاتے تھے, کیونکہ حضور ذکر کرتے کرتے تکبیر پڑھتے پڑھتے تشریف لاتے تھے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ دونوں راستے قیامت کے دن گواہی دیں, اس لیے کہ جہاں سے تکبیر کی آواز پہنچی ہو تو درخت, پتھر, جس نے بھی سنا ہو وہ قیامت کے دن گواہی دے گا. تو حضور یہ چاہتے تھے, ہم کو سکھا گئے ہیں کہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں جائیں تاکہ دونوں راستے تمہارے لیے شہادت دیں کہ اس راستے سے تم گئے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. اور بھی حکمتیں ہیں, تو یہ ان آداب کا خیال کریں. اب ہمارے مشائخ قربانی کا بہت اہتمام کرتے تھے, عید الاضحیٰ میں ان میں سب سے زیادہ آگے آگے پیش پیش نام آتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے دنوں میں بہترین جانور خریدتے تھے, اس کو اپنے یہاں لا کر باندھتے تھے, پھر اس کی برابر خدمت کرتے تھے, اس کو اچھا اچھا خوراک کھلاتے, اس کو باقاعدہ نہلاتے, شیمپو ویمپو سوپ غسل غسل دیتے اس کو برابر, جانور بھی اچھی طرح, اس کو بھی مزہ آتا ہے کیونکہ گرمی میں جو اس کو پانی ڈال خوب پانی پلائیں اچھی طرح, اس کو بھی اچھا لگتا ہے, تو اس کی بھی ذرا برابر. اور پھر چونکہ کچھ دنوں تک اس طرح اس کو نہلایا ہے, اپنے ہاتھ سے اس کو چارہ کھلایا ہے, بادام پستہ کاجو کھلایا ہے اس کو, تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گیا ہے, جانور بھی ہم سے اٹیچ ہو گیا, ہم بھی اس سے اٹیچ ہو گئے, اب ہم اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں, سٹروک کرتے ہیں تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے. جیسے بلی کے ساتھ کھیلتے ہیں پیٹ ہو تو وہ جانور بھی ہمارا پیٹ بن جاتا ہے اور دونوں اٹیچ ہو جاتے ہیں. پھر جب قربانی کا دن آتا ہے تو قربانی کرنے کو جی نہیں جاتا. اور اسی لیے بعض چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ قربانی کا جانور ابا لائے ہوں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہوں, پھر قربانی کے وقت ابا نے چھری نکالے تو روتے ہیں, نو نو نو ابا پلیز پلیز پلیز پلیز نہیں, اس کو تو ان کے لیے تو ان کے لیے. تو پھر ان بچوں کو ذرا تسلی دینا پڑتا ہے کہ یہ تو ہے, اس کو تو لائے ہی ہے قربانی کے لیے, یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ تو کچھ دن کے لیے ذرا اس کو کھلایا پلایا ذرا اس کو اور اب قربانی کرنی ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی خدمت کرتے تھے. پھر جب قربانی کا دن ہو تو عید پڑھ کر آتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس کی قربانی کرتے تھے, اور اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا بہتر ہے, اگر نہیں تو پھر قربانی کوئی اور کر رہا ہو تو وہاں حاضری دینا بہتر ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہیں پر حضور نے قربانی فرمائی, عیدگاہ میں ہی قربانی کی ہے اور بعد مرتبہ گھر آ کر کی ہے, کیونکہ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا, عائشہ ہلومی البودیا, چھری لاؤ تو عائشہ اور دیکھو ذرا وش حدیحا, اس کو بحجری پتھر پر اس کو تیز کر لوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اس چھری کو پیچھے پتھر پر اچھی طرح اس کو تیز کیا تاکہ ایک ہی کٹ میں کٹ جائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جانور کی گردن پر وہ مٹھی چڑی ہے اس کو گھما رہا ہے, تو آپ نے فرمایا تو جانور کو دو دفعہ کیوں مار رہا ہے, ایک تو بےچارا جانور ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے اور پھر تو بار بار اس پر گھما رہا ہے, تو دو موت اس پر تاری کر رہا ہے, ڈبل موت کیوں تاری کرتا ہے اس پر, تو یہ چھری تیز کرنا چاہیے تھا. ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا ہے کہ ہر کام کو حسن سے خوبی سے اچھی طرح انجام دو. تو اس میں فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته. جب کسی کو قتل بھی کرنا پڑے دشمن کو جو مستحق قتل ہے واجب القتل ہے قصاص میں اس کو قتل کرنا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح قتل کرو, تکلیف دے کر قتل نہ کرو. زمانے جاہلیت میں ناک کاٹتے تھے, کان کاٹتے تھے, آنکھ پھوڑتے تھے, اس کے انگلی کاٹتے تھے, بری طرح سے مارتے تھے. فرمایا یہ بری طرح مارنا کیا ہے, کوئی جگری دشمن ہو جان کا دشمن ہو واجب القتل ہے, قاضی نے اس پر کے مقدمہ پاس کر دیا کہ اس کو قتل کرنا ہے تو بھی صرف تلوار کی ایک وار سے اس کو قتل کر دینا ہے, اس کو تکلیف نہیں دینا ہے. اور جانور کو ذبح کرنا ہے فرمایا اس کو بھی اچھی طرح ذبح کرو, اور فرمایا جانور پر اگر کوئی رحم کرے گا تو اللہ اس پر رحم کرے گا. ایک حدیث میں ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک بکری کو ذبح کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس پر بہت رحم آتا ہے, فرمایا تجھے اس میں اجر ملے گا. اور وہ تو حدیث رحمت مشہور ہے, الراحمون یرحمهم الرحمن, جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتے ہیں, تو جانور پر رحم کرو. اسی لیے فرمایا جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کیونکہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چھری میرے لیے تیز ہو رہی ہے. اور دوسرا فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو, ایک جانور سے ہٹا کر دوسرے کو ذبح کرو. اور فرمایا اسی طرح سے اور بھی اس طرح کی انسٹرکشن ہے کہ ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے, کیونکہ ماں اور بچے میں بیٹے میں بھی کنیکشن ہوتا ہے, تو اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی اگر اس کے بچے کو سامنے ذبح کیا جائے. تو اس لیے ذبح کے بھی کچھ آداب ہیں, ان آداب کا خیال رکھو. اور آگے فرمایا ول یوریح ذبیحتہ, ذبیحہ کو ذرا آرام پہنچاؤ, کہ اس کو آرام پہنچاؤ اس لیے کہ اس کو ایک طرف اسے کاٹا تو اس کی تین رگیں کٹنا ضروری ہے, جو جگیولر وینز ہیں اور بریدنگ والی ہے تو دو اس کی رگیں خون کی ہوتی ہیں, ایک سانس کی ہوتی ہے, ایک کھانے کی ہوتی ہے, تو ان میں تین رگوں کا کم سے کم کٹنا ضروری ہے, خون اچھی طرح دم مسفوح نکل جانا چاہیے. اور سر کو جسم سے الگ نہیں کرنا ہے, سر کو اس کے ساتھ ہی رہنے دینا ہے. بعض مرتبہ پورا سر کاٹ دیتے ہیں, چکن کا پورا سر کاٹ دیتے ہیں, بکرے کا پورا سر کاٹ دیتے ہیں, اس سے منع کیا گیا, پورا سر نہیں کاٹنا ہے بلکہ اس کی صرف رگیں کاٹ کے اس کو چھوڑ دینا ہے, یہاں تک کہ پورا خون اچھی طرح جسم سے نکل جائے. بعض لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں تو وہ خون اندر ہی اندر رہتا ہے تو وہ گوشت ناپاک ہو جاتا ہے خون کے ساتھ, خون وہ گوشت میں سرایت کر جاتا ہے, گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک بڑے جانور میں 8-10 کلو خون ہے, 8 کلو تو بڑے جانور میں خون کا وزن گوشت کا کتنا بڑھ جائے. تو بعض لوگ ایسی ٹیکنک کرتے ہیں کہ خون پورا نہ نکلے, خون اندر ہی رہے, لیکن یہ منع کیا, فرمایا پورا خون باہر نکال دو, جو فلوئنگ بلڈ ہے سارا نکل جانا چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ خون اچھی طرح نکل جانے دو, اور جانور جب ٹھنڈا ہو جائے یعنی مطلب اس کا اس کی حرکت اور اس کا تڑپنا بند ہو جائے, اس کے بعد اس کی چمڑی اتارنی ہے. اور اس چمڑی کو اتارنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی پر سے گزرے, اس نے جانور ذبح کیا تھا, وہ بیچارہ چمڑی اتارنے میں سٹرگل کر رہے تھے, تو حضور نے فرمایا ارے ہٹو, حضور آگے بڑھے, آستین چڑھائی اور چھری لے کر جو جہاں سے گلے سے اس کو ذبح کیا تھا وہاں پر حضور نے کٹ مارا اور اندر انگلیاں ڈالی اور جھٹ سے اس کی چمڑی کھینچی, فرمایا ہا کدا فصلہ, چمڑا اس طرح اتارا تھا. تو جانور کی چمڑی کو فوراً اتارنا ہے, ترتیب سے ٹیکنیک سے اس کو اتارنا ہے, پھر آگے پیس ویس کر کے اس کو کھانا ہے کھلانا ہے. اللہ پاک ہمیں ان آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال عید الاضحیٰ سے متعلق یہ کچھ چند آداب ہوئے. قربانی اگر خود ہو سکے تو کریں, جائیں قربانی کے وہاں پر, اور نہیں تو اگر حاضری دے سکتے ہو تو حاضری دیں, نہیں دے سکتے ہیں قوانین کی اس کی وجہ سے تو کوئی نہیں, قربانی اپنی منگوائیں, خود یہاں کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو بچوں یہ قربانی کا گوشت آیا ہے, قربانی سنت ہے اور قربانی کی میں یہ ثواب ہے اور ایک ایک بال پر ثواب ملتا ہے, ہڈی چمڑی پر ثواب ملتا ہے, اللہ پاک بہت دینے والے ہیں, تو سمجھائیں بچوں کو اور قربانی کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں آئے. بہرحال یہ کچھ آداب ہوئے عید الاضحیٰ کے قربانی کے, اللہ پاک اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں ان شاء اللہ, اور اس کے بعد مختصر